m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis informacyjny w programie Trzecim Polskiego Radia przedstawi Krzysztof Zyblewski. W słoweńskiej Planicy za pół godziny polscy skoczkowie rozpoczną walkę o kolejny medal Mistrzostw Świata. Za godzinę nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie zatrzymania przez CBA podejrzanego o korupcję sekretarza miasta. Karol III w pierwszą podróż zagraniczną jako król udaje się do Francji. Za niecałe pół godziny w słoweńskiej Planicy rozpocznie się drugi podczas tegorocznych Mistrzostw Świata indywidualny konkurs skoków narciarskich. Na starcie czterech reprezentantów Polski: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczą. Teraz trwa seria próbna przed konkursem. Skoki i występy biało-czerwonych śledzi Robert Grzędowski, który jest w studio. Ta seria próbna w zasadzie właśnie się kończy. Już wszyscy cztery biało-czerwoni mieli okazję do próby generalnej przed konkursem. Aleksander Zniszczą i Piotr Żyła zaprezentowali się przyzwoicie, ale bez szału. Natomiast Kamil Stoch i Dawid Kubacki potwierdzili bardzo wysoką formę. 133,5 i 134 metry to bardzo dobry prognostyk przed dzisiejszymi zawodami. Oczywiście Kamil Stoch i Dawid Kubacki też, choć z rezerwą Piotr Żyła, są w wąskim gronie faworytów tego konkursu. Co ważne, wszyscy trzej są wystarczająco doświadczeni, by poradzić sobie w tak ważnych zawodach. No ba, Kamil Stoch ma już nawet na koncie indywidualne złoto Mistrzostw Świata wywalczone na dużym obiekcie, a zdobył je aż 10 lat temu w Val di Fiemme. Nie ma sensu myśleć o tym, co było. Ja zawsze skupiam się na tym, co jest przede mną. Czasami mnie to gubi, ale generalnie też uważam, że w dużej mierze mnie to napędza właśnie do działania i do sięgania po coraz więcej. A szansa na coś wielkiego w dzisiejszym konkursie, który rozpocznie się za 28 minut. Ta seria próbna już zakończona. Wygrał Stefan Kraft, Dawid Kubacki drugi, Kamil Stoch trzeci. Robert Grzędowski, dziękujemy. Polscy skoczkowie zdobyli już jeden medal podczas Mistrzostw w Planicy. To złoto Piotra Żyły z konkursu na skoczni normalnej. Relacje z dzisiejszego konkursu w serwisach sportowych i głównych. Sprzeczne informacje docierają z atakowanego przez Rosjan Bachmutu, gdzie od wielu dni trwają intensywne walki. Przedstawiciele ukraińskich władz dopuszczają możliwość wycofania z miasta żołnierzy. Jednocześnie obrońców odwiedził dowódca wojsk lądowych generał Aleksandr Syrski. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały, że generał Syrski w Bachmucie spotkał się z żołnierzami i wysłuchał raportów obrońców miasta. Według doniesień Rosjanie z południa i północy próbują tam otoczyć Ukraińców. Przejęli kontrolę ogniową nad trasami dojazdowymi. Przesmyk z Bachmutu łączący miasto z terenami niezajętymi przez Rosjan ma szerokość kilku kilometrów. Główne zadanie Rosjan to przecięcie korytarzy logistycznych, którymi przywozimy amunicję i wywozimy rannych. Tłumaczył na antenie ukraińskiego telemarketu maratonu Jewgenij Oropaj, dowódca walczącego w mieście batalionu Swoboda. Tymczasem w dzisiejszym wywiadzie udzielonym Radiu NW członek ukraińskiego parlamentarnego komitetu obrony Serhii Rachmanin ocenił, że w Bachmucie mogło się rozpocząć planowe wycofywanie wojsk na uprzednio przygotowane pozycje. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za godzinę rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w związku z zatrzymaniem przez CBA sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego. Oczekujemy wyjaśnień od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Filip Frąckowiak. Chcemy zapytać pana prezydenta, jakie miał rozeznanie w kompetencjach w obszarze funkcjonowania służbowego pana sekretarza, czy miał jakiekolwiek podejrzenia może o dziwnych działaniach. Jeśli nie, to czy wprowadził już po aresztowaniu jakiś miejski kontroling działań pana Karpińskiego i jakie w związku z tym zamierza podjąć plany w Warszawie? Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Włodzimierza Karpińskiego w poniedziałek. Według śledczych miał być zamieszany w ustawianie przetargów w podległym ratuszowi miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Pałac Elizejski ujawnił szczegóły dotyczące wizyty Karola III we Francji. Będzie to pierwsza zagraniczna podróż brytyjskiego króla. Monarcha będzie przebywał we Francji od 26 do 29 marca. Z Paryża Stefan Folzer. Francuskie władze przypominają, że król Karol III został zaproszony do Francji przez prezydenta Macrona we wrześniu ubiegłego roku po śmierci królowej Elżbiety II. Pierwsza państwowa wizyta monarchy przed jego koronacją jest zaszczytem dla Francji. Wskazuje na głębię historycznych związków pomiędzy Francją i Wielką Brytanią, podkreśliło w komunikacie biuro prezydenta Francji. W Paryżu król Karol III spotka się w Pałacu Elizejskim z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji wyda na jego cześć kolację państwową w Pałacu Wersalskim. Planowana jest także specjalna uroczystość pod paryskim Łukiem Triumfalnym oraz wystąpienie monarchy przed deputowanymi i senatorami. 28 marca Karol III i królowa małżonka Kamila udadzą się na południe kraju do Bordeaux, gdzie zwiedzą winnice i pojadą do miejsc, które ucierpiały podczas zeszłorocznych pożarów. Wizyta Karola III we Francji odbędzie się zaledwie kilka dni po wizycie brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka. Szef brytyjskiego rządu przybędzie do Paryża 10 marca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, a na północnym wschodzie rano również śniegu. Przed południem miejscami utrzymujące się mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Jest prawie 6 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No a to oznacza, że skoro już 17 na liczniku naszym zwanym zegarem, no że ostatnia godzina przed nami, bo do 18 się słyszymy. Oczywiście Państwa prosimy o pozostanie z naszą anteną dużo dłużej, ale oczywiście w tej godzinie jeszcze przygotowaliśmy kilka tematów, między innymi ten, który zapowiadałem 2 godziny wcześniej, o parkingach pod szpitalami. You're right. no i zapowiadane wcześniej opłaty za parkingi pod szpitalami. To nie pierwszy taki przypadek w Polsce. Wiele szpitali, chcąc uporządkować parkowanie, za miejsca postojowe każe płacić. Takie zmiany budzą jednak emocje, no bo przecież to szpital. Ludzie przyjeżdżają tam często w okolicznościach mniejszego lub większego dramatu życiowego. Tak się składa, że na wprowadzenie strefy płatnego parkowania zdecydowała się też dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Jak się Państwo pewnie domyślają, i tam taki ruch zarządu wzbudził i wciąż budzi wiele kontrowersji. Tym bardziej, że opłaty za parkowanie i ewentualne kary za ich brak będzie pobierać firma zewnętrzna. Sprawą zajęła się Monika Domino. Płatny parking przy szpitalu klinicznym nr 2 w Rzeszowie to dobre rozwiązanie czy utrudnienie dla pacjentów? Parę razy tu byłem, ale nie było żadnych parkingów. Teraz przyjechałem po dłuższym okresie. Się zdziwiłem właśnie, że tyle tych parkingów narobione, wszędzie opłacą. Dla pana jako pacjenta to jest duże utrudnienie? No utrudnienie w pewnym stopniu, bo no, trzeba iść. Jestem umówiona, widzę do lekarza, przyjechaliśmy z dzieckiem, no. Zapomnieliśmy o tym parkingu. Ja tu siedzę, oni tam poszli, ani pieniędzy, ani nic nie mam. Czyli według pana nie powinno tutaj tego być? To jest utrudnienie dla ludzi i koniec, no. Na chorych ludziach będą zarabiać. Złe rozwiązanie. W obrębie mi się wydaje, tutaj szpitala powinno być bezpłatnie, nie? Tutaj koło szpitala klinicznego zawsze był problem z parkowaniem. Był problem, ale jeśli będzie płatny parking i będą te parkometry, no to będzie jeszcze większy. Piotr Skworzec, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjno-eksploatacyjnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Po licznych interwencjach, szczególnie pacjentów, podjęliśmy sprawę cywilizowania problemu parkowania wokół naszego szpitala. Znaliśmy, że najlepszą sytuacją będzie wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Teraz okazuje się, że nie wszyscy pacjenci są z tego zadowoleni, bo są takie osoby, które narzekają i mówią, że wokół szpitala nie powinno być płatnego parkingu. Bez wprowadzenia strefy płatnego parkowania sytuacja wydaje nam się nie do rozwiązania, ponieważ z naszego parkingu korzystało do tej pory, może i dalej korzystają osoby, które traktowały nasz parking jako miejsce przesiadkowe. Zostawiali tutaj samochody, wsiadali w dużą ilość autobusów, które u nas są na tak zwanej pętli. Patrzyłam na ten parkingu, to mimo tego, że jest wprowadzona strefa płatnego parkowania, to i tak praktycznie miejsc nie ma. Nigdy tak nie będzie, że będzie spełnione zapotrzebowanie wszystkich, którzy by tutaj chcieli stanąć. Natomiast po dwóch dniach funkcjonowania widzimy znaczną różnicę, że tych miejsc jest więcej niż było do tej pory i te miejsca da się znaleźć. Pan został w samochodzie, a osoba, która przyjechała do przychodni, poszła sama? Przyjechałem po żonę w tej chwili i po prostu szukam parkingu, już robię czwarte kółko i nie ma w ogóle gdzie zaparkować. Tu ciągle jest przepełniony ten parking, a w szpitalu pobyt, nawet pobranie krwi to 3 godziny. Mimo to, że wykupi człowiek abonament za 300 zł, dalej nie ma gdzie zaparkować. Co w sytuacji, gdy ktoś przyjedzie na przykład z chorym dzieckiem i taki rodzic musi zostać z nim na którymś z oddziałów, na przykład tydzień. I nie ma możliwości, żeby ktoś inny z rodziny zabrał jego samochód. Szczególnie dla rodziców pacjentów małych, leczone cyklicznie lub też w turnusach rehabilitacyjnych 2-3 tygodniowych czy też miesięcznych, uznaliśmy, że należy wprowadzić abonament dla tych rodziców. 60 zł brutto miesięczny, 32 zł za 2 tygodnie i 16 zł tygodniowy. Czy to jest decyzja ostateczna? Czy może dojść do takiej sytuacji, że po licznych interwencjach, skargach pacjentów ta strefa płatnego parkowania wokół Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie po prostu zniknie, zostanie zlikwidowana? Jeżeli chodzi o wprowadzenie strefy płatnego parkowania, raczej jest to niemożliwe, dlatego że dyrekcja podpisała umowę z firmą, która zarządza terenem, natomiast wszelkiego rodzaju modyfikacje, jeżeli chodzi o odpłatności, na pewno wchodzą w grę. Za każdą rozpoczętą godzinę postoju przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie trzeba zapłacić 3 zł. Za brak opłaty grozi kara w wysokości 95 zł. Nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit in the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, my love. consecutives. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow, where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're teraz, kto ma słabe nerwy, to nie polecamy słuchać dalej. Kto planuje latać samolotem, to też może lepiej. Może na chwilę niech zajmie się czymś innym albo włączy mikser. Krzyki, panika, tłuczenie szkła. To wszystko na pokładzie samolotu, który dwa dni temu leciał z USA do Niemiec. Oczywiście nie chodzi o szyby zewnętrzne, bo wtedy byłaby dekompresja i nie mielibyśmy tematu takiego, o którym mowa. Zwykły lot potrafi czasem przerodzić się w koszmar. Czasem to wina pogody, innym razem pilotów, a czasem nawet samych pasażerów. O lotach z potężnym dreszczem emocji opowie Państwu Józef Niewiarowski. Siedmioro rannych i gorzkie wspomnienia całej reszty pasażerów to bilans krótkich, za to gwałtownych i nieprzewidywalnych turbulencji na pokładzie niemieckiego Airbusa. Jak mówi Bartosz Głowacki ze skrzydła tej Polski, turbulencje, czasem nawet tak drastyczne, to koszt wliczony w cenę podniebnych podróży. Mimo tego, że mamy XXI wiek, mamy wszystkie zdobycze cywilizacji, to jeszcze nie udało nam się zapanować nad pogodą i zawsze na świecie gdzieś pojawią się warunki atmosferyczne, z którymi nie poradzi sobie ani najlepiej wyszkolony pilot, ani najdoskonalej skonstruowany samolot. W oświadczeniu niemieckich linii dla telewizji CNN słyszymy, że winowajcą były tak zwane turbulencje czystego nieba, które nie sposób jest przewidzieć. Mimo to takie sytuacje to duża antyreklama dla podniebnych przewoźników, którzy w dobie cyfryzacji nie mają szans na uniknięcie medialnego szumu. Każdy ma pod ręką telefon komórkowy. Nie można po locie zamknąć ludzi w ciemnicy i zakazać im mówienia o tym, co się stało. To fragment TikTokowego nagrania z samolotu internautki Oniku Madziula, która zauważyła, że w samolocie, którym leci, pękła szyba. Sytuacja nie była jednak bardzo poważna, a z kokpitu odezwał się pilot, mówiąc: wszyscy będziemy dziś w wieczornych wiadomościach. W sytuacjach paniki do gry wchodzą stewardesy. Za nastrój w kabinie odpowiadają stewardesy i stewardzi. Anna Reingard, stewardessa. Więc jeśli my jesteśmy spokojni, wyluzowani, uśmiechnięci, to pasażerowie się nie przejmują. Swoją drogą, jeśli w samolocie zdarzy się coś naprawdę niebezpiecznego, nikt nie zamiata takiej sprawy pod dywan. Zawsze się zbiera komisja, która analizuje dane zdarzenie i potem wszyscy razem producentem statku powietrznego, zastanawiałem się, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Należy potem właśnie wprowadzić taką sytuację do symulatora, żeby inni mogli się na niej uczyć. Zresztą nie bez przyczyny mówi się o tym, że w lotnictwie przepisy pisane są krwią. Nawet te, które wydają się bezsensowne, zostały napisane na podstawie faktycznych doświadczeń, niejednokrotnie tragicznych. Należy również pamiętać o tym, że to właśnie samolot jest ostatecznie najbezpieczniejszym środkiem transportu. A muszę Państwu dodać do tego tematu, że jak pracowałem w Chinach i latałem po Chinach chińskimi liniami nad tym krajem, który jest gigantyczny jak kontynent, więc jest skąd dokąd latać i spędzać dużo godzin w powietrzu, to takich turbulencji jak nad Chinami, które były zawsze, jakby były w pakiecie. Teraz mamy śniadanie, teraz będzie obiad, a tutaj przerwa na turbulencje. Chociaż w sumie nie ma co robić przerwy, wpisywać ich w plan, bo będą zawsze, to nigdzie nie widziałem na świecie. Nie, Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się, więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, usłychać u ciebie, usłychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Program Trzeci Polskiego Radia. Skin on my

Bo w mieście nie ma sekretarza w tej chwili, albo być może ktoś pełni te obowiązki sekretarza. Nie wiemy tego, więc jako radni chcielibyśmy wiedzieć. A także chcielibyśmy, żeby ratusz przeprowadził audyt, nawet jeżeli jest to audyt na dokumentach, którymi dysponują służby, prokuratura, CBA. To jednak, skoro wysoki rangą urzędnik ratusza dopuścił się być może prawdopodobnie takich działań, które zarzuty stawia prokuratura, to chcemy wiedzieć, co na to ratusz. Według śledczych Włodzimierz Karpiński miał być zamieszany w ustawianie przetargów w podległym ratuszowi miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Sąd w czeskiej Pradze skazał komunistycznego działacza Józefa Skalę za negowanie zbrodni katyńskiej. Mężczyzna pełniący w przeszłości funkcję wiceprzewodniczącego komunistycznej partii Czech i Moraw usłyszał wyrok 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Akt oskarżenia dotyczył debaty prowadzonej prawie 3 lata temu na antenie internetowego radia. Józef Skala stwierdził w niej m.in., że zamordowanie przez NKWD polskich oficerów w Katyniu było nazistowską legendą, w stworzeniu której miał brać udział rząd polski na uchodźstwie. Ukraińcy przerabiają zniszczone czołgi, rosyjskie czołgi, na pamiątki. Amerykańsko-ukraiński projekt charytatywny zebrał już 1,5 miliona hrywien, mówi jedna z pomysłodawczyń akcji Diana Podolanczuk. Zniszczony rosyjski sprzęt pomaga mieszkańcom Ukrainy, czyli dzieciom i ukraińskim siłom obronnym. Bardzo się cieszę, że ten pomysł działa. Większość pieniędzy ze sprzedaży pamiątek trafi do sektora humanitarnego. Mamy też darczyńców dla sektora wojskowego. W sumie do tej pory zebraliśmy 1,5 miliona hrywien. Wycinane fragmenty blachy z rosyjskich czołgów oferowane są jako pamiątki na aukcjach charytatywnych. Pełny serwis o 18:00. Robert Grzędowski jest z nami już. Sport. A dzieje się w sporcie i to, co w tej chwili najważniejsze, to zawody w Stambule i w Planicy. W stolicy Turcji w halowych Mistrzostwach Europy rywalizują lekkoatleci. Sesję wieczorną rozpoczęły biegi półfinałowe na 60 metrów pani. Bez najmniejszych problemów awans do finału wywalczyła Ewa Swoboda. No, nie miała tym razem najlepszego czasu, ale też zapewne nie pobiegła w końcówce swojego półfinału na 100% możliwości. Na tym etapie odpadły dwie inne polskie sprinterki, Martyna Kotwiła i Magdalena Stefanowicz. Obok bieżni wieloboistki skaczą właśnie w dal. W walce o medale w pięcioboju bierze udział Adrianna Sułek. Druga po 3 porannych konkurencjach, tę pierwszą wieczorną, czyli właśnie skok w dal, otworzyła dobrą próbą. Na pewno do samego końca, czyli do mety biegu na 800 metrów Adrianna Sułek będzie walczyła o srebrny medal. Szanse na złoto są, ale nieduże, bo prowadzi dominatorka tej lekkoatletycznej konkurencji, Belgijka Nafisatu Thiam. Za kilka minut w Stambule rozpoczną się też biegi półfinałowe na 400 metrów z udziałem Anny Kiełbasińskiej i Kajetana Duszyńskiego. A już rozpoczął się w Planicy konkurs indywidualny skoczków na dużym obiekcie. W walce o medale Mistrzostw Świata 4 reprezentantów Polski po serii próbnej największe szanse na podium należy przyznać Dawidowi Kubackiemu i Kamilowi Stochowi. Oni kilkanaście minut temu zajęli we wspomnianej sesji próbnej kolejno 2. i 3. miejsce. A teraz Herenveen w Holandii i słynny tor Tialf, to tam trwają Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Dziś będą biegi drużynowe pościgowe kobiet i mężczyzn z polskimi zespołami, ale o wiele większe szanse i o wiele większe nadzieje na dobre występy wiązane są ze startem sprinterów na dystansie 500 metrów. Na liście startowej mocni Piotr Michalski, Damian Żurek i Marek Kania. Liczy na nich dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki. Mężczyźni na 500 metrów są tutaj w ścisłej czołówce. Z tego co wiem, to chłopaki są w dobrej formie. Piotrek całkiem dobrze się czuje. Myślę, że każdy z nich ma szansę o wysokie miejsce. Sprinty w Herenveen po 20:00. A teraz jeszcze wracamy do tego, co w nocy polskiego czasu działo się za oceanem. W koszykarskiej lidze NBA Jeremy Sochan zanotował swoje pierwsze w karierze double-double. Było to w wygranym meczu San Antonio Spurs z Indiana Pacers. W ciągu 31 minut gry Polak zdobył 22 punkty i miał rekordowe w swojej karierze 13 zbiórek. Do tego dołożył 2 przechwyty i 3 asysty. Muszę podtrzymywać swoją dobrą formę, to idzie w dobrą stronę. Zobaczymy, co będzie, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony, mówi Jeremy Sochan. Po meczu podkreślił, że oczywiście istotne są indywidualne statystyki, ale najważniejsze jest zwycięstwo zespołu. Nasz koszykarz w starciu z Indianą był najlepiej punktującym w Spurs ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pakrowski. A kolejny sport w trójce po serwisie o 19:00. O skokach będziemy mówić więcej i częściej. No i pogoda oczywiście w sobotę, no bo już dzień kończymy prawie, że więc zobaczmy, jaka będzie jutrzejsza prognoza. W sobotę w Polsce zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu na południu i nad morzem, początkowo także deszczu. Trójka. Program trzeci. Zwykłym. Trwają poszukiwania około 3-letniego wilka o imieniu Gerald. Nie jest z Rivi. Ten przybył na wschodnią Lubelszczyznę ze Świętokrzyskiego. Obroża z GPS-em, w którą wilk został wyposażony, nie wskazuje jego lokalizacji. Dotychczasowe poszukiwania Geralta nie dają rezultatów. Ostatnie dane przesłane przez obrożę pochodziły z nadleśnictwa Mircze. Dostaliśmy taką informację, że wilk znajduje się na naszym terenie, potwierdza Monika Białobrzeska-Stańko z nadleśnictwa Mircze. Faktycznie dostaliśmy takie zgłoszenie od pracownika zakładów usług leśnych, że taki wilk był widziany. Zaobserwował go podczas prac leśnych w leśnictwie Tuczapy, sfotografował go. Okazało się, że ten wilk miał na sobie obrożę z nadajnikiem GPS. Joanna Toczydłowska z Fundacji Safe Wildlife Conservation Fund. Geralt jest jednym z wilków, które monitorujemy. Do tej pory udało nam się złapać 5 wilków i założyć im obroże telemetryczne. Geralt był naszym przedostatnim wilkiem. Wyruszył jakiś rok temu w podróż życia. Poszedł na Ukrainę, wrócił później do Polski. Myśleliśmy, że się osiedli w Lubelskim, ale dobrze mu szło, ale niestety zaginął. Po tej informacji od pracownika zachodów usług leśnych, nasi pracownicy włączyli się w aktywne poszukiwania. Między innymi nasz inżynier nadzoru widział tego wilka po 4 dniach. Później był jeszcze widziany ten wilk przez mieszkańców, nagrywany i widywany. Potem dostaliśmy informację, że zaginął. Natomiast ten sam pracownik, który nagrał go po raz pierwszy, widział go w zeszły piątek i mówił, że również to był wilk z GPS-em, więc raczej mało prawdopodobne, żeby to była jakaś pomyłka. Roman Gula, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauki, Fundacja SAFE. Naprawdę to nie wiemy, co się wydarzyło. Po prostu obroża przestała transmitować dane, no i pewne jakby parametry obroży wskazują, że albo ten zwierzak jest martwy, albo obroża spadła. Różne są scenariusze możliwe. Był w połowie jakby czasu, który mieliśmy go monitorować. Jeszcze około roku miała działać jego obroża. No tak straciliśmy mniej więcej połowę danych. Zależało nam, żeby się dowiedzieć, gdzie pójdzie, co zrobi, jakie będą dalsze jego losy życiowe. Wyemigrował z Puszczy Świętokrzyskiej i wyruszył w poszukiwaniu żony i swojego miejsca do życia. No i chcieliśmy zobaczyć, jak mu pójdzie. No a teraz zaginął, więc musimy wiedzieć, co się z nim stało i gdzie jest nasza obroża, którą moglibyśmy jeszcze wykorzystać w dalszych badaniach i założyć nowemu wilkowi. To jest obroża telemetryczna, czyli służy do badań dzikich zwierząt. Trzeba je najpierw odłowić i założyć im nadajnik. No w przypadku wilków jest to nadajnik w obroży, tak? On ma w środku odbiornik sygnału GPS, czyli jest w stanie się sam namierzyć przy pomocy satelitów GPS, amerykański wojskowy system lokalizacji. O lokalizacji są przechowywane w pamięci obroży. Tam w środku tak naprawdę jest komputer i co pewien czas te lokalizacje są transmitowane przez GSM, czyli przez telefon komórkowy. Ta obroża też ma modem telefonu komórkowego. Poszukiwania były na razie 2 razy. Jeździliśmy z anteną telemetryczną i próbowaliśmy namierzyć naszą obrożę. Obroża nie przesyła danych GPS, ale cały czas jest aktywna i moglibyśmy, jakbyśmy byli w miarę blisko, zlokalizować ją przy pomocy anteny radiowej. Była nasza koleżanka, która ma psa tropiącego i próbowaliśmy znaleźć no, po prostu ciało wilka, tam gdzie ostatnie dane wskazywały, że był, ale nie znaleźliśmy. Znaleźliśmy bardzo dużo różnych innych szczątków zwierząt, więc wiemy, że pies tropiący sobie dobrze radził, ale wilka nie znalazł, przynajmniej nie w tym rejonie. Teraz będziemy dalej jeździć w dalszym rejonie i szukać z anteną, co może się uda. No i można by powiedzieć, że później mówiono, że nadszedł od północy, od bramy powroźniczej, ale to nie jest Sapkowski i to nie jest ostatnie życzenie, tylko Geralt się zgadza, bo było wilku. Poszukiwania Geralta jeszcze przez kilka dni będą prowadzone na terenie nadleśnictwa Mircze, następnie przeniosą się w kierunku Chrebennego i nadleśnictwa Tomaszów. Fundacja Safe Wildlife apeluje o nadsyłanie informacji o każdym spotkaniu wilka. Tu będzie jak z westernu, żywego lub martwego. W rejonie nadleśnictw Mircze i Tomaszów. Był to materiał Agnieszki Pieli, a my Państwa, już teraz zostawiając ten temat na boku, prosiliśmy o wrażenia różne związane z bezpieczeństwem na drodze przez telefon. Mieliśmy materiał o opłatach za parking pod szpitalem i jeden ze słuchaczy chciał się podzielić swoimi przemyśleniami. Niektóre centra handlowe pobierają opłatę za parking przy tym centrum handlowym w momencie, kiedy nie mamy aktualnego paragonu i wtedy jest faktycznie tam spora kara. To tym tropem możemy pójść, jeżeli przyjeżdża pacjent do takiego szpitala, na recepcji to panie na przykład drukują mu jakiś numer, który by wykasował po odbytej wizycie już w szpitalu, to wyzerwuje taką opłatę. Don't care. Teraz Piotr Łodej i o blokowaniu profili w mediach społecznościowych oraz szerzeniu dezinformacji i fake newsów. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Sporo mówimy o mediach społecznościowych i o tym, czego można dowiedzieć się z nich. Mówimy także w kontekście dezinformacji. Tych dezinformacyjnych treści też jest sporo, no ale dziś o blokowaniu profili w mediach społecznościowych właśnie. Z czym to jest związane, pani doktor? Tak, to nie jest fake news tym razem, bo w ostatnim czasie dość często słyszę o tym, że trwają dyskusje, czy są takie może skargi i zażalenia na działania właścicieli mediów społecznościowych związane z albo usuwaniem profili, albo blokowaniem jakichś profili. A czym to jest spowodowane? To jest spowodowane ciężką pracą naukowców i organizacji trzeciego sektora, czyli wymuszeniem na mediach społecznościowych wzięcia większej odpowiedzialności za treści dezinformacyjne w internecie. I teraz właściciele tych mediów realizują to działanie w bardzo różny sposób. Niektóre lepiej, inne gorzej. Z mojej wiedzy część właścicieli zdecydowała się na takie akcje usuwania całych zidentyfikowanych operacji wpływu, czyli nie tylko fake newsów, czyli takich konkretnych, nieprawdziwych treści, ale nawet prawdziwych wiadomości, ale na przykład użytych w takim szkodliwym czy bardzo agresywnie negatywnym znaczeniu, podburzających na przykład do jakichś działań niezgodnych z prawem albo wprost namawiających do jakiejś agresji przeciwko różnym grupom. I stąd bardzo często znika cały ciąg różnych profili, czy ciąg czasami nawet tygodników, czy medialnych profili w mediach społecznościowych. I to budzi, widzę, w opinii publicznej takie zastanowienie oczywiście związane z wolnością słowa, bo jak to, słowa. Jak to może nie być wolności do. I teraz właśnie, no jak to traktować? Ta dyskusja wciąż trwa, nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale ja osobiście zachęcam do spojrzenia na to zjawisko usuwania tych profili czy kont w perspektywie dobra społecznego. No bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest wolność do tego, żeby napisać jakąś bzdurę, głupotę. I to jest prawda. Ale jeżeli ktoś już świadomie, regularnie, pomimo ostrzeżeń, pomimo sugestii, że to jest na przykład zgodne z narracją rosyjską, że to będzie destrukcyjne dla społeczeństwa, decyduje się publikować takie treści, to być może ten człowiek nie ma dobrych zamiarów w stosunku do nas i być może ta wolność słowa w jego przypadku nie jest wolnością, tylko w rzeczywistości skierowanym przeciwko nam zniewoleniem informacyjnym, tak to już nazwę. Czyli jako taki element większej całości, tak? Wpisujący się w narrację jakąś, nazwijmy ją szkodliwą. Tak, jest bardzo wiele organizowanych botów, troli, to o tym tu mówimy też często, ale agentów wpływu, którzy świadomie i dobrowolnie bardzo często za pieniądze realizują pewne plany różnych służb czy różnych organizacji, które nie chcą dobra społecznego, a chcą to społeczeństwo albo bardzo rozbić na wiele małych grup, czyli podzielić, albo chcą po prostu wywrzeć jakiś konkretny wpływ i decyzję. Tak, społeczną czy wyborczą. Zbliżają się wybory, więc będziemy pewnie coraz częściej świadkami różnego typu działań mających dobre intencje, choć nie zawsze skutecznych, bo nie chciałabym też zabrzmieć tak, że wszystko należy blokować. Nie, to nie jest prawda, bo każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, ale chodzi o tę ciągłość. Jeżeli ktoś nie rozumie i ciągle decyduje się na publikowanie treści szkodliwych, no to wydaje się, że jego trzeba potraktować inaczej niż osobę, która to zrobiła raz, dwa, trzy i ma jakąś taką opinię, może nie do końca, z którą się zgadzamy, ale ma prawo ją wygłosić. To tutaj intencje też odgrywają ważną rolę, mają znaczenie? No ja uważam, że tu intencje są głównym weryfikatorem, tak? I te intencje myślę, że możemy ocenić w perspektywie długoterminowej, a nie w krótkoterminowej. To bym sugerowała, jeśli państwo się spotkają z tą dyskusją związaną z cenzurą w internecie i wolnością słowa, wziąć pod uwagę, bo nie zawsze, albo może to jest też do rozważenia i otwarte pytanie zostawię, czy wolność powinna być absolutna? Czy to powiedzenie wszystkiego, co chce, bez tego odniesienia do dobra innych ludzi, czy to jest w rzeczywistości wolność, czy może to już jest anarchia, a może nawet zniewolenie. Tu też może po stronie odbiorcy stoi to zadanie, rozsądzić. Czy mam świadomość, że to jest dezinformacja i z takim nastawieniem też do tego podchodzę? Tak, tego bym życzyła i sobie, i państwu. Bardzo filozoficznie tak trochę się zrobiło, ale może to na weekend akurat. Otóż to. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. I my również dziękujemy. 3 godziny z państwem minęły po prostu jak 3 milisekundy. Albo nawet krócej. W składzie Katarzyna First, Wojtkowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Rafał Tomański. Zapraszamy do Trójki cały czas. A w takim składzie albo nieco innym za tydzień. Do usłyszenia. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć.